Evet, 94.9 Açık Radyo'da Rekonrak'la tekrar karşınızdayız. Ben Ömer Şahin. Ben Cemil Topuzlu. Bu hafta Harden Heavy. Harden Heavy, yani Heavy'ye yaklaşan Hard Rock. Geçen Heavy'ye sefer yaklaşan, daha... Harden Heavy'yi beğenmedi adam, Heavy'ye yaklaşan Hard Rock dedi ya. Hayır. Ya yok geçen, artık geçen ya. Geçen haftaya öküneceğim. Hard Rock'ın daha yumuşağını tarafını keşfetmiştik. Zaten şimdi... bizi dinleyen dinleyiciler reset atıyorlardır kesin. Hard Rock'ın yumuşak tarafı, Hard Rock'ın bilmem ne tarafı. Ama artık kaç yıl oldu ya, anlıyorlardır. Leb demeden leblebi biliniyordur artık şey dinleyicilerimiz. Yeni dinleyicilerimiz zorlanıyorlardır. Evet, Mac 22, ilginç grup, Philadelphia'dan Amerikalı, zaten yani dinlediğinizde de tipik Amerikan bu. Aynen. Hadi biraz Led Zeppelin'e falan filan benziyor. Benziyor ama Led Zeppelin'in de artık ne kadar İngiliz olduğunu tartıştığımdan, Lenny Kravitz ben bayağı buldum. Slash bu adamları son dönemde dinlediğim en iyi grup diye çok övmüş. Evet, aynen. Slash'in neden övdüğünü anlayabiliyorum. Yani benziyor gerçekten ama. Slash'in tarzına çok benziyorlar. Benziyorlar. Hatta yani Velvet Revolver bile diyebilirsin. Değil mi? Bazı değil noktalarda. Değil mi? Bazı yerlerde Lenny Kravitz'le Motorhead herhalde çalsa böyle bir şey olur diye düşünmedim değil. Aslında ama yani, o proje de iyi olabilirmiş. He. Değil mi? Lenny Kravitz'le Motorhead bir arada. Allah, birazcık da adamları şeye çekse, daha blues tarafa çekse. Çünkü Motorhead'in o çabaları vardır bilirsin şeylerde 90'lı yılların başlarında. Ama hiç tutmadı blues'u. Yok, tabii. Yok, olmadı. Yani, o kadar The One to Sing the Blues falan diye adam şey yaptı. Going to Brazil falan. Gerçekten. O taşıyorsun bağlamaz. aynen. Şeyden. Lenny Kravitz'le nasıl olurdu? İlginç olurdu yani gerçekten. Yani vokalistleri... Gerçekten o Lamont değil mi? Lamont Caldwell. Evet. Yani agresif bir rasp böyle bir şey var. Var. Tarzı var. Ama bunun yanında da işte o Paul Diano'nun hani o ağdalı söyleme tarzını da uygulamaya çalışıyor. Değişik bir tarzı var yani bu vokalistin, Lamont Caldwell'ın. Yani tipik Amerikalı. Yani aşırı özgüven. İlk albümlerine göre çok iyi bir proje. Evet. Yani baktığımızda. Evet, yani nereye gidecek diye merak ediyorum. İnşallah bozmaz bu adamlar. Yani ama bozmaz, şöyle bozmaz. Ama 5 senedir uğraşıyorlar. Hı. Bence bozmaz. Yani bundan yani, sonra tutarsa devam hayır, ederler. Hayır, işte tutarsa Ömer. Benim en büyük korkum o. Tuttuğu zaman şeye gidiyorlar işte. İşin daha şey tarafına. Ama bu güneyde dönüyorlar. Tutmuyor mu zaten? Tutuyor. Aynen, bu tarz. Tam yani. güney. Yani zaten Kuzey Amerika'da, yani Kuzey Amerika dediğim yani Doğu kıyısı. Aslında Kanada'da falan da tutabilir bu tarz da. Ama yani Amerika'nın güneyi tabii tamam. Kanada'da tutsa ne oluyor, tutmasa ne oluyor? Zaten aynen. Kimsenin oraya baktığı yok da haklısın. Yoksa yani şeyle. Amerika'nın kuzeyiyle, doğu kıyısının özellikle kuzeyiyle, Midwest'le, Orta Batı'yla Kanada arasında çok büyük fark var müzik şeyi evet. Arasında. Yani çok ilginç. Kanada'da müzik nasıl atlıyor? Bambaşka ama bir şey. Ama çok normal değil mi? Çok dağlık bir alan var orada. Evet, evet. Bozuyordur yani, onların duygularını. Pek ilgileri kalmıyor galiba birbirleriyle. İlginç bir saptama, doğru. Bak, bunu hiç düşünmemiştim. Evet, girişimizi yapalım bakalım. Mac 22'nin Sweet Talk Intervention'dan. Don't You Give Me parçaların adı. Don't you give it to me a hard time in hell. Yeah, you go changing your mind, I can't. And then one look into your eyes. Hot damn it, baby, make me freeze. Baby, die, you turn me on. And you boogie on the wine because you style. You like fresh hot butter popcorn. Evet, yani gitarist soloyu bitirememiş. Bitirememiş. Arada benim efektlerimle de boğuldum tabii. Böyle ben ne oluyor filan dedim. Şey, ne kadar ilginç, ne yapıyorlar bunlar diye düşünürken bir baktım Ömer meğerse. Mikrofonu üflüyor. Evet, bu arada bir duyurumuzu tekrarlayalım. Rock and Rock'a bir üçüncü prodüktör arıyoruz. Aynen. Bizimle program sunacak bir kadın sunucu. Hala arıyoruz. Gerçekten aşırı ilgi oldu, seçemedik bir türlü diyemiyorum. Gerçekten hiç mail almadık. Ya, bir kişi bile yazmaz mı? Bir kişi mı? De yazmaz mı? Bir, yani şey de insanlarız. Geçimli nasıl, insanlarız. Nasıl konuşuyorsan evet. Dinledi yani. Yok hayır şey de değil. Özellikle ben son dönem müziğe hakim bir arkadaş olmasını da tercih ederim açıkçası. Çünkü biz biraz fazla... özellikle 80 öncesine veyahut da hadi 80'i de katalım. 90 öncesine çok hakimiz. Yeni müzikte değişik fikirleri olanlar, ben de programa bir katkı yapabilirim diye düşünen kadın dinleyenlerimiz. Çekinmesinler, gelsinler bir program yapalım beraber. Aynen, aynen. Memnuniyetle şey yapma, yani ben programın böyle gelişebileceğine inanmaya başladım. Değişik bir ruh katalım programa. Evet. O zaman rakonraktr@yahoo.com adresine mail atabilirsiniz. Bekliyoruz. Bekliyoruz. Sırada Devil's Run var. Devil's Run bu adamlar şey değil mi bu Ömer? Amerikalı değil mi? Ben milletini yazmamışım. Las Vegas'la. Las Vegas okey. Nevada. Tahmin ettim zaten. Çünkü tarz tam bir Amerikan tarzı. Bir EP yayınlamışlar. Evet. Ve artık şeye giriyorlar. In the Details. Evet. Yani pek yakında da herhalde albüm gelecektir. Bakıyorum albüm haberi var mı diye. Yok henüz. Yani Devil's Run ne şey düşünüyorum yani hangi müzikle tam olarak şey yapsam 80'lerin Amerikan hard rock'ı tamam eyvallah. İşte hani o sağlam groove'lar, hook'lar bir şekilde arka arkaya sıralanır. Gitarların çok ağırlıklı olduğu, işte iyi hook'ların olduğu, gümbür gümbür davulun olduğu müzik diyeceğim. Ama yani sürekli böyle bir şeyler çalıyoruz. Aynen. Yeni bir şey ne söyleyebilirim? Herhalde şöyle diyebilirim. Yani Nickelback'in olmak isteyip de olamadı. Kesinlikle katılıyorum. Yani başka şu düşündüm. Gerçi yani, Nickelback biraz daha thrash'i de zorluyordu. Ha, o araya girdiği oluyordu evet, ama yani herhalde Nickelback şu anda buralarda olmak isterdi. Ne yapıyor isterdi. Acaba Nickelback? Nickelback evet. Ben de zaten bu grubu dinledikten sonra internette Nickelback'i aradım. Vallahi ciddi söylüyorum sana ne yapıyor diye. Hiçbir şey yaptıkları yok. Yani. Onlar şu anda ortada. Yani o kadar iyi para kazandılar ki Ömer. Çekildiler kenara. Yani Chad Kroeger miydi? Chad Kroeger. Herhalde bir şeyler yapacaktır yakında. Devil's Run'a gelirsek yani çok orijinal bir şey değil bu. Fakat bu tarzı çok sevdiğimden evet. Bunu dinlemek benim hoşuma gidiyor. Aynen. Yani bu tarzı dinlemek ama benim hoşuma gidiyor. Ama yani bir yenilikçi bir yanları da yok açıkçası. Yok. Çok klasik. Yok. Yani çok klasik bir tarz. Ama bu. Çok iyi çalmışlar. İyi olmuş yani. Yani Nickelback çıkarsa şunu vay be diye sunardık büyük bir ihtimalle. Nickelback şeyine dönüyor. Niye bunlar çıkarınca sunmuyorsun? Sunmuyoruz. İşte diyoruz ki çok orijinal bir şey değil. Nickelback herhalde böyle albüm yapmak ister deyip çeviriyoruz. Yani doğrusu bu. Bir EP albümü bekleyelim bakalım. Bütün şarkılar bu kalitede olacak mı? Aynen. Dinleyelim o zaman Devil's Run In The Details albümünden SOS parçalarının adı. guess I'm sinking. Evet, şimdi sırada 4 yılda 6. albümünü çıkarmış bir grup. Evet. Legion. Fakat hakkında da çok az şey bulabildiğimiz abi, bir grup. Çok ilginç. Evet, ya ben yani anlayamıyorum ya. Ki yani Phil Vincent var, şey var. Evet, yani vokaller Phil Vincent, Vince O'Regan'da gitarlar. Aynen, Bob Catley'den bilirsiniz. Vince O'Regan'ı bayağı şey yapıyorduk. Zaten Vince O'Regan bu albümün bence şeyi, starı. Aynen. Yani George Lynch herhalde bu kadar güzel çalar bu tarzları. Bu ya tarz George Lynch'i de aslında ne kadar özledik. Evet, George Lynch. George Lynch bir şeyler yapıyor ama bizim özlediğimiz George Lynch tarzını yapmıyor. Değil, yani çok deneysel takıldığından. Yani iyi bir albümde aslında ne kadar özledik ondan. Kadın davulcuyla mı bir şey yapmıştı o? Bir projesi vardı ya, onu hatırlıyor musun? Başkaları da kadın basçı projeler. Mıydı? Kadın ya davulcu muydu? Neydi ya o? O proje manyak bir projeydi. O tekrar gelmedi onunla George Lynch. Evet, haklısın. Yani örneğin My Sacrifice diye bir şarkı var burada. O da bana Lynch muhabbeti hatırlattı. Değil mi? Yani ne gariptir. George Lynch etrafında dönüyorum yani bu adamları dinlerken. Phil Vincent çok çok çok iyi bir vokalist. Yani bu tarz vokal kolay vokal değil. Değil. Yani çünkü bu öyle bir müzik ki yani riffler, melodiler, her şey yani cuk yerine oturduğunda. Çok fazla gitar riffi var tabii. Araya aynen. Yani vokalistin araya girip kendini aynen göstermesi aynen, ve aynen melodiyi bu kadar, duyurması bu kadar güzel çok zor. Yani. Aynen yani çok gitar ağırlıklı. Onun için yani Phil Vincent gibi böyle hani çok değişik bir ses olacak. Paul Sabu vardı bir dönemler. Evet. 80'lerde o geldi aklıma. Ama tabii yani Winger'ın aklıma More Than Meets the Eye şarkısında Winger demişim örneğin. Ama tabii bunların hepsi işte daha temiz gitar tabii. çalınan şarkılarda ön plana çıkması nedeniyle. Yoksa Vince O'Regan'ın parladığı bir albüm bu. Yani sağlam, tam zevk aldığımız tarz hard rock budur. Aynen. Sağlam bir 6. albüm yapmışlar. Daha önceki albümlerini dinlemediğimden yani bu hard rock hakkında seviyorsanız abi bu albüm edinilir ve budur, dinlenir. Budur, yani, budur, yani budur. Evet, dinliyoruz Legion'ın Tempest albümünden Open Fire, dinleyeceğimiz şarkının adı. Müzik Evet ve sırada Alman topluluğu Edguy. Edguy 90'ların başından beri bayağı kendinden söz ettiren bir topluluk. Çünkü aynen, tarz çok değişik. Iron Maiden protejesi olarak başladı işe 92'de. Aslında bence şeye de kaymadı değil. O bizim power metalci Halloween var dur, ya. Dur oralara geleceğiz. Yani. İşte bu Savage Poetry ile Kingdom of Madness. Ben hemen dalarım. Iron Maiden. Sen gerçekten. Hemen dalarım. İşte bak %100 katılıyorum. Daha senfonik elemanların işte devreye girdiği o Vain Glory Opera 97'den itibaren. Rhapsody, Blind Guardian, Hammerfall. Evet, evet, işte evet. Tam oraya Sonata Arctica. Yani şey olarak, müzik tarzı olarak işte Edguy oraya gitti bu sefer. Evet, gibi. Tam aynen, power metal dönemi. Ondan sonra adamlar gene değiştiler. Yani tabii Tobias Zammett yani grubun beyni. Adam yönlendirdi sürekli grubu. Edguy o demek. 2001'deki Mandrake'den itibaren o senfonik şeylerden daha böyle tradisyonel bizim sevdiğimiz hard rock'a dönmeye başladı evet, grup işte. Aynen. 2004'teki Hellfire Club'da. Çok değiştiler canım. Evet, çok yani yol. Böyle çok şey. Ama o arada Tobias Sammet de çok değişti. Avantajlı projeleri evet, bilmem evet, ne nükleer blastlar var evet, şeyler evet, var. Evet, evet, yani evet, baktığınızda aslında adam ne yöne değiştiyse Edguy da o yöne değişti. Evet. Tabii tabii canım yani Edguy zaten onun projesi. İşte o Rocket Ride, Tinnitus Sanctus ve Age of the Joker hep bizim ama programımız. Bazıları var yani değiştirmiyorlar. Bir grup hep aynı tarz yapıyor ama kendi başka projelerde başka tarzlar yapıyor. Tobias Sammet öyle değil. Yok değil. Değişiyor. Diğer grupları da değişiyor yani projeleri de değişiyor. Aynen öyle. Yani adam herhalde bu şeye diyorum ben buna. Adam o ara bunun tutacağına inanıyor. Evet. Ve biraz zaten şey yani müzisyenlikten çok grup içindeki prodüktör gibi. Prodüktör. Evet. Prodüktör aynen yani. tam müzik şeyini yönlendiriyor sürekli. Çok iyi bir vokalist. Ben çok beğeniyorum. Yani. Adamı canlı da çok beğeniyorum. Yani şeyle birlikte avantajlı da ne iyi tabii, söylüyorlardı yani, bizim. Cayır cayır. Şey diyorsun Hartman, Oliver Hartman. Oliver Hartman'la bir de şeyle. Ha sen şey diyorsun. Diğer solist. Neydi? Bob Catley. Ondan sonra dur. Orada başka. Bizim Kuzeyli vardı ya. Ha Jorn Lande. Jorn Lande. Çok iyi birlikte evet, evet, düet evet, yaptılar evet, ya. Evet, evet. Yok yok o müthiş bir yani proje o Avantasia. Çok iyi ya. Yani gerçekten o Tobias Zammett'in doruğudur. Burada Bruce Dickinson tarzı o düz vokalinden çok daha böyle bir şey tarz kullanmış. Abi bu gırtlak. Yani şimdi albüm geneli farklı ama burada Space Police'te evet, yani bu parça çok özel bir parça. Gerçekten son dönemde dinlediğim en yaratıcı parça. Yani içindeki efektler, geçişler, parçanın yapısı, söyleme şekli bildiğimiz Edguy değil burada. Yok yok. Bu parçada. Bir karakter katılmış. Aynen. Burada? Yani aynen, bir adam aynen, adam o Space Police karakterine gerçekten bürünüyor, parçayı o bürünüyor, şeye büründürmüşler. Yani işte yani şeyi Tobias Zammett'i biraz olsun tanıyanlar zaten ne kadar ne kadar para göz olduklarını bilirler falan gibi. Para gözlüğünü bilemem de adamın ne kadar partici ne kadar şey olduğu adını söyle. Yani işin eğlencesinde yani gerçekten eğleniyor. Yani o Avantasia'da onu gördüm. Herkesle tabii canım sahnede arası, çok eğleniyorlar. Çok da sahnede de eğleniyor. Sahne dışında da çok şey geçimli. Örneğin Oliver Hartman gibi en yani, geçimsiz insan. Geçimsiz adam. Tobias Zammett hakkında kötü öyle bir şey deme, söyleyemiyor. Öyle röportaj bile yaptık adamla. Evet. Geçimsiz diyorsun. Arkasından konuşuyorsun. Yok ama öyle yani şey olarak. Bitti röportajın diye, tabii arkasından konuş. Neyse yayınladık bile valla. Evet. Van Halen tarzı hard rock seven varsa tam kesinlikle, bence Space Police. Aynen. Defenders of the Crown iyi bir albüm. Edguy severler de eski Edguy severler. Uçacaklardır bence. Uçarlar. Yani gerçekten o kadar iyi olmuş. Evet, albümden çalacağımız parça yine albüme adını veren şarkı Space Police. We'll be right back. Gerçekten çok ilginç bir şarkı. Değil mi? Yani hele en başında yani en az 4 şarkı çıkar, 5 şarkı çıkarabileceğin gitar riffi var. Aynen. Yani şey Ezgay sıkı bir albüm çıkardı. Bu tarzı sevenlere hararetle tavsiye ediyorum. Sırada Outloud var. Outloud'da bizim o dönemki davulcularıyla konuşup daha sonra yayınlayıp... Şu anda Mac Cross yok mu? Yok, şu anda Mark Cross değil. Şu anda George Collias. Mark Cross Allah bilir nerelerde. Abi adam... Tankla yani. Falan çalışıyordu en son hatırladığım. Şu anda hangi grubun davulcusudur bilmiyorum. Mark Cross'la konuşmuştuk. Ondan sonra onu yayınlayamadık. Evet. Tarihin çöplüğüne atıldı. Bizde kaldı. Bizde kaldı. Güzel bir sohbetti. Hatta Bob Katsionis de girdi bir ara... Muhabbet etti bizimle. Türk arkadaşlarımızı çok seviyoruz. Orada gelip konser vermek istiyoruz gibilerinden. Şey herhalde bu neydi? 2009 veyahut da 2010'du herhalde. Olabilir. Ömer, değil mi? İlk albümleri Will Rock You to Hell and Back Again çok hoşumuza gitmişti. Ve bunu çıkaran şirkette iyi ilişkilerimiz olan Metal Heaven olduğundan şey istedik. Bir yardım istedik ve Mark Cross da bizi tanıştırdı. Ondan sonra yalnız çıkardıkları Love Catastrophe 2011'deki bizim için biraz hayal kırıklığıydı. Aynen. Pek beğenmedik çok o albümü. Hatta EP More Catastrophe da biz iyiydi. Çalmışız onu bile hatırlamıyorum. Onu çaldık evet. Yani. 2012'de çaldık. Grubun beyni Bob Katsionis, Firewind. Tabii işte, tabii direkt. Ünlü Yunanlı power metal. Nightfall var bir de onun. Tabii bir de Nightfall evet, var. Evet, doğrusun evet. Nightfall. Firewind'in gitaristi Gus G de Az ile çalışıyor evet. Zaten. Aslında Gus G'yi çaldık mı biz? Gus G de bir solo albüm çıkarmıştı. Fena da değildi. Hayır, evet. Onu bak, evet. Onu Gus G'nin çalalım. Solosunu çalmadık. Çalalım. Çalalım. Gerçekten bir bayağı iyisi. Oldu yani 6 ay falan oldu herhalde. Gerçekten. O atlamışız tabii. Yani gidiyor geliyor yani bir şeyler. Bu albüm olmuş. Survivor Toto tarzı işte bu klavye. Bu albüm bu evet. Albüm bence tam Outlaw işte evet. Yani budur. Evet. Yani o ilk albümdeki performansı bu albümde tekrar sağladı. Gerçi ilk albüm yani müzikal olarak ve bestelerin şeyi olarak popülerliği olarak çok iyiydi ama belli bir süre üzerinde çalışılmış bir albümdü o. Evet, yani aynen. Bak örneğin yani burada da bir 2 yıl, 3 yıl ben hatta 3 yıllık bir süre olduğuna inanıyorum. Yani More Catastrophe 2012'deki EP bence Love Catastrophe'dan artanlardı. Aynen. Yani 2011'den beri birikmiş şarkılar bunlar. Bir 3 senelik bir birikim var. Morgan Chandler da bu sefer birazcık oturmuş çalışmış dersine. Vokalist Amerikalı. Yok Morgan değil pardon. Chandler Mogul. Chandler Morgan Chandler. İyi olsun oldu. O da olur. Neyse, o da olur. Adamın ismini soyadı aldık. Chandler Mogul. Amerikalı. Bu sefer olmuş Amerikalı. Gerçekten iyi vokal yapıyor burada. Yani benim özlediğim Out Loud artık gene devrede. İyi de davul var. Yunanlı tabii, George Kolias da çok çok iyi iş çıkarmış. 80'lerin 90'ların hard rock'ını sevenler gerçekten Out Loud'u beğenecektir. İlk albümü seven dinleyenlerimiz de Let's Get Serious 3. albümlerini beğeneceklerdir. Toy Soldier'da parçaların adı dinleyelim. We'll be right back. Evet, buradaki soloyu da Mike Orlando atıyor. Adrenaline Mob'dan müthiş gitarist. Toy Soldiers'da. Ona da sevgilerimi gönderiyorum. Evet, evet. Yani bir gitarist olarak. Uzaylı bir gitarist. Yani. Gerçekten. Ayıp öyle çalınır mı? Adrenaline Mob'un albümünü hala dinliyorum. Çok hoşuma gidiyor. Öyle gitar çalınmaz. Evet. Yazık yani. Senden gelecek kuşağa yazık yani. Evet, yeni dönemin çok çok iyi gitaristlerinden biri Mike Orlando. O grupta yeni davulcuları da çok hoşuma gidiyor. Hayır, gitarda ne yapılacak? Ben ayak parmağınla falan çalmaya başlayacağım seri artık. Çok hızlı. Hızın evet, normal. Doğrundalar şu normal. Anda yani bence. Yani. Ve gibi. Hızlı çalıp tane tane çalıyor. Daha da sinir bozucu. Evet yani şey. İnsan karıştırır. Bozmuyor da yani şey. Hayır, canlı da dinledim. Canlı da çalıyor yani. Karambol yok hiç. Ayıp ya. Ayıptır. Ayıp. Evet, şimdi gene bir süper grup Unisonic. Unisonic'i biz çalmıştık. İlk albümünü çaldık. Hatta şey dedik yani, bu acaba bir kerelik bir proje mi? Acaba devamı gelir. Sonra ne varsa çıkarmışlar. Evet. For the Kingdom EP'leriyle geldiler. Ağustos'ta da Light of Dawn albümleri çıkacak. Basta Dennis Ward, Pink Cream 69'dan. Evet. Costa Zafirio, Pink Cream 69 gene. Costa Zafirio şu anda her ne kadar gruptan ayrıldı ama Costa Zafirio'nun öteki projesi, bir tane daha projesi var Unisonic dışında. Mandy Mayer, Crocus'tan tanıyorum artık. Yani. Place Vendôme'du galiba. Place Vendôme. Evet, evet. Doğru. Costa Zafirio, bravo. Place Vendôme. Orada Michael Kiske ile çalışıyor işte. Kai Hansen var. O zaten avantajlı Halloween'in eski gitaristi falan. Müthiş adam. Gamma Ray. Tabii evet. Kai Hansen Gamma Ray'de. Yani Halloween, Gamma Ray burada duyuyorsun kardeşim. Unisonic'in yeni albümü gümbür gümbür geliyor. Sadece iki tane yeni şarkı var. Altı tane şarkı evet, EP ama dört tanesi canlı. İlk albümden seçtikleri şarkılar. Ama iki tane yeni şarkı zaten belli ediyor yeni albümün gücünü. Light of the Dawn. Evet, albümün adı. Bence güzel bir albüm olacağı benziyor. Evet, evet. Ağustos'ta kesinlikle çıktıktan sonra Eylül programımızda bir kere daha uğrayalım Unisonic'in civarına. Bakalım albümde bizim bu çalacağımız For the Kingdom'ın yanında beğeneceğimiz başka şarkısı olacak mı? Çünkü kesinlikle bu iki tane şarkı Yukamandan'la For the Kingdom'da albüme dahil edilecektir. Dinleyelim bence. Peki oldu. Ben birazcık daha böyle hani albüm hakkında konuşacaktım ama çıkınca gibi, konuşuruz bir EP hakkında ne kadar konuşursun. Aynen. Ignition EP'sini çıkarmışlar ilk albümlerinden önce. Bunlar bir EP ile albüm hatırlatması yapıyorlar. Evet. Ignition'ı dinleyip bayağı beğenmiştik. Ondan sonra Unisonic albümünü çok beğenmiştik. Şimdi For the Kingdom hoşumuza gitti. İnşallah Light of Dawn da bu kadar kaliteli olur. Evet. Unisonic'ten For the Kingdom dinleyeceğimiz parça. Yeah. Evet, şimdi de sırada son derece başarılı bir Polonyalı grup var. 2003 yılında Nemesis adıyla kurulmuşlar. Heavy Power Metal yapıyorlarmış. Ondan sonra Polonyaca evet. şeyler, şarkılar. Ondan sonra Nightmistress olarak adlarını değiştiriyorlar ve İngilizce sözlere geçiyorlar. 2006'da da ilk EP'leri In the Land of the Freezing Sun'ı çıkarıyorlar. Demo diyelim ona. Demo tabii. Yani. O. Dediğin gibi ondan sonra da albüm The Back of Beyond 2011'de bilmiyorum, çıkıyor. Bilmiyorum, biz onu hiç yakalayamadık. Hiç, yani bu programda çalınmaması ilginç çünkü bu tarzı seviyoruz. Evet. Sıkı riffler, işte böyle zıplayan hook'lar. Yani bir de Polonya'dan çok grup da yok. Bu tarz, yok, yok. Yani. Dediğin gibi yok. Vay, bu tarz, bu ki tarz. Polonyalılar kesin. Aslında Alman ekolüne de yakınlardır. Aynen. Hatta aynen. Arada Rus şey, yani Balkanlardan gelen şeyleri de vardır. Hani o hızlı melodik geçişli müzikleri var. Aynen ama. İşte. Hani zıplamalı dedim ben evet. Yatın oklara, bağlantılara, şeylere. Evet, dediğin gibi hızlı geçiş işte tam kelimesi ama o. Çok grup çıkartamıyorlar buna rağmen. Yani evet. Aslında bir heavy metal için. En uygun ortamda yaşıyorlar. Evet, Almanya, kesin. İşte Rusya. Bütün etkiler orada. Psikodelik yapıyı da aynen, sağlayabilirsin. Aynen. Altta da hızlı işte Balkan müziğinin etnikliğini kullanırsan bence heavy metal için gerçekten ya Iron Maiden'ın melodileri tamamen etnik melodilerdir biliyorsun tabii hani ki, kullanım tabii, şekli. Tabii. Öyle bir şeyler Polonyalılar çıkartamadı. Üzülüyorum aslında. Evet. Balkan ülkelerinde bu tarz müzik yapabilecek gruplar olması lazım aslında bak. Yani şeyde bir Çek bir grup çalmıştık avantgard heavy ama metal işte yapıyordu. Onlar gene öykünüyorlar yani çok orijinal değildi. Örneğin yani gidip de şeyden Amerika'dan Ermeni müziğine şey yaparak baz alan bir System of a Down çok değişik çıkabiliyor. Ama yani new metal neden o. New metal. Amerika'ya kasıp yani, kavurdu. Ama yani çok şey kullanıyor. Yani ne derler? Folklorik motif evet, kullanıyor. Evet, tabii. Yani neden şeyde Balkanlardan böyle bir şey çıkmıyor? Neden bizden çıkmıyor? Çıkmıyor abi. Çıkmıyor. Çıkmayınca çıkmıyor. Aynen. Demek ki yok. Yani orada o şey yok. Adını söyleye. O temel yok. O ruh yok diyelim. Vokali pek benim tarzım vokal değildir bu böyle yani bağırış çağırış rahat Chris şey yapar. Sokolowski. Evet Sokolowski pek benim tarzım vokal yapmıyor ama. Çok hoşuna gitti ismin ama anladım ben 3 kere tekrar. Yani doğru mu okuyorum diye bakıyorum. Tam bu Gravedigger tarzı işte şeydir. Until the Day Will Dawn daha hani antemik bir havada evet. Giden ve böyle çok hızlanmayan yani diğer şarkılara göre birazcık daha hani bu programa oturan bir müzik ama şarkılar genelde daha sert ve daha hızlı gidiyor. Mad Men, Hand of God. İşte biraz power metal'e kaçıyor. Yani Mad Men'i çalsaydık örneğin sen şimdi power işte, metal demeyeyim değil pardon. Speed metal speed diyelim. Metal'e kaçıyor. Evet, yani aynen. Çift bas işte aynen, o şeylerde evet. Davullarda Double ki cross. İyi beceriyor bunu şeylerde çift cross. Onun için Night Mistress'in herhalde Into the Madness albümünden bu programa en uyabilecek bu hele şu yaptığımız programa konsept olarak en iyi uyacak olan şarkı Until the Dawn Until the Day Will Dawn. Evet. Onu çalıyoruz. Bakalım hoşunuza gidecek. Hatta vedada edelim çünkü şeyi çalmaya vaktimiz yok. Diablo Boulevard'da. Onu da sonra çalarız. Ben Ömer Şahin. Ben Cemil Topuzlu. Bizden bu haftalık bu kadar. Haftaya görüşmek üzere. Bol rock'lı günler dileriz. İyi geceler.